तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट? राइट. कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं? Nadi jamais je t'aime. Nadi jamais je t'aime. Ah, it's so sexy. Jamais je t'aime, je t'aime. Ne dis jamais je t'aime. Kehna na yaar pyaar hai. Ne dis jamais je t'aime.